Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Aralık Salı. Yıl 2019, ay 12, gün 337, Kasım 26. 1441 Hicri Rebiülahir 6, 1435 Rumi Kasım 20. Günün sözü. Karanlıktan korkan bir çocuğu affedebiliriz. Hayattaki asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Platon. Günün tarihi. Dünya Engelliler Günü. Uluslararası toplumda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler aramak için 3 Aralık gününün Dünya Özürler Günü olarak anılması kararlaştırıldı. 76 yıl önce bugün 3 Aralık 1943'te İsmet İnönü, Roosevelt ve Churchill'in Türkiye'nin savaşa girmesi için yaptığı baskıya direnerek savaşa girmeyi reddetti. Günün malumatı dünden devam. Aralık ayında bahçıvanlık, turp, salatalık, kavun bu ayda fideliklere yerleştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır, güllerde çelik ve daldırma yapılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı John Coltrane ve arkadaşlarından iyi bilinen bir parçayla yaptık. Bir caz parçasıyla Dahomey Dansı, Dahomey Dance adını taşıyordu. Dahomey'den şimdiki adı Benin ya da Benen. Ondan bahsedeceğiz. O yüzden de çaldık. Bir bölümünü çaldık, uzun bir parça. Ama şimdi neden çaldığımızı Eduardo Galeano'dan görelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Üç Aralık. Yeter diyen kral. 4 asır boyunca Kara Afrika insan eti satışı konusunda uzmanlaştı. Uluslararası iş bölümüne göre onun görevi dünya pazarı için köle üretmekti. 1720'de bir kral buna karşı çıktı. Dahomey kralı Aga Trudeau Avrupalıların kalelerini ve köle rıhtımlarını yakıp yıktı. 10 yıl boyunca kaçakçıların ısrarına ve komşu krallıkların saldırılarına direndi ama bir süre sonra pes etti. Avrupa karşılığı insan etiyle ödenmezse silah satmıyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atmak gerekirse 1854'te bugün Florence Nightingale Hastanesi'ne adını veren hemşire Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nda Kırım Savaşı sırasında yaralanan İngiliz askerlerinin tedavi ve bakımını yapmış. 1942'de bugün Zonguldak'ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi ölmüş, hayatını kaybetmiş. Büyük bir felaket. 1984'te de Bhopal'de büyük bir felaket var. Union Carbide adını taşıyan firmanın Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek öldürücü üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil izosiyanat gazının sızması 18 bin kişinin ölümüne neden oldu toplamda. Bu mesele sonra Union Carbide adını da değiştirdi. Her türlü tazminatı ödememek için bin bir türlü numara çevirdi ve ödemedi de zaten. Evet. Bhopal'de felaket o şekilde kaldı. Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri tabii. Böcek ilacı diye yazıyor ama ilaç kelimesi zehire çok ender dillerden biri olsa gerek Türkçe'de. Zehire ilaç denen herkes ilaç diye biliyor. İlaçladın mı diye. Halbuki böcekleri yok etmek için kullanılan kuvvetli bir zehir zaten dünyada da. Şimdi zehirden berek bir durum var bu. Pestisit denen böceklerin yol açtığı büyük biyokırım sebebiyle. Bhopal'in mirası devam ediyor. Evet, devam ediyor. Ama çok para kazandı Union Carbide, adını da değiştirdi sonra. Öyle mi? Evet. Tazminat da ödemedi. Çok az ödedi ya da. 2002 yılında da Dünya Gıda Programı Afrika'da 38 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıklamış. Bu rakam şimdi çok çok daha büyük. Birazdan belki bu yerinden yurdundan olanların sayısındaki muazzam artışı da yeni açıklanan rakamlarla açlıktan ve susuzluktan oluyor tabii. Onunla ilgili verebiliriz sanırım. Şimdi biraz iklim meselelerine bakalım. Çok büyük felaket haberleri var. İnsanın uykusunu kaçıracak kadar. Hem okurken hem de paylaşırken de ama çaresi yok herhalde. Yani bir yandan geçen cumadan başlayarak muazzam sayıda insan sokaklara döküldü ve binlerce öğrenci dünya çapında sokaklara çıkarak iklim krizinin giderek vahim bir hal almış olan iklim krizinin derhal mücadele edilmesi için derhal eylem alınmasını istediler. Cumartesi günü de bir dönüm noktası sayılabilir aslında. Almanya'nın bir yandan çok çevreci görünürken bir yandan da kömür, en kirletici kömür madenlerini, lignit kömürlerini de sürekli ayakta tutmasına karşı büyük bir isyan var. Adalet isyanı vardı ve binlerce kişi sokaklara vurdu cumartesi günü 3 ayrı kömür madeninde. Ve Pakistan'dan asıl müthiş bir haber geliyor. Uyku kaçırıcı olan şeylerden birincisi bu haberlerden. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir acil eylem uyarısında bulunmuş. İmdat çağrısında bulunmuş yani. Pakistan'la ilgili Lahor kentiyle ilgili. Lahor Pakistan'ın ikinci büyük şehri. En yoğun kentlerden bir tanesi. 10 milyon nüfusu yaklaşık ve tümünün sağlık ve insan hakları ayaklar altında olduğunu söylemiş. Sağlıklarının ve insan haklarının, çünkü Pakistan'ın bu en büyük ikinci kentini sen de bir kontrol et. Tam ben 10 milyon diye biliyorum nüfusu ama Demokrasi Now'dan okuduğum öyleydi. Gördüğüm, dinlediğim çok ciddi bir zehirli hava solumak zorunda kalmışlar. 10 milyon insandan bahsediyoruz. Vay canına. Türkiye'nin 8'de biri filan yani. İstanbul'un yarısı. Yarısından fazlası tabii. Evet, böyle. Başka şeyler var. Sen baka dur. Lahora. Lahora. Guardian gazetesinden sabah sabah çok tüyler ürpertici bir haber ve fotoğrafı da vardı. Blue Mountains dedikleri bir yerde, yani Mavi Dağlar diye adlandırılan bir yerde, New South Wales eyaletinde ulusal parklar yerle bir olmuş. Kömüre dönmüş yani, ateş altında. Gondwana yağmur ormanı da küresel bir trajedi demişler. Gondwana'daki yağmur ormanlarında tümüyle boğucu ve Avustralya'daki bushfire denilen bu yangınlardan dolayı ne kadar etkileniyorsunuz bize bildirin diye soruyorlar Guardian gazetesinden. Bayağı ciddi bir şey çünkü üç kız kardeş diye bilinen bir yerinde 800 bin hektardan fazla ağaç yanmış. Hı. 800 bin hektardan bahsediyoruz. 1 Temmuz'dan bu yana muazzam bir durum var ve daha yaz yeni başlıyor orada. %10'dan fazlası yanmış durumda bu mevsimde. Ne yapılacağı bilinmiyor. Ama Avustralya'nın başbakanı da küresel ısınmayla ve ısıtmayla ya da iklim kriziyle hiç ilgisi yok diyor. Öte yandan Tim Radford'ın Climate News Network'ten yazdığı bir şey var. Dünya geri dönüşü olmayan devrilme noktalarına yaklaşıyor diye. 9 ekosistemin birbirini de etkileyerek değişikliklerle hepsinin domino gibi birbirini devireceğinden bahsediliyor. Nature dergisinde bir yorum yazısı çıktı. Dünyanın önde gelen bilimcilerinden Timothy Lenton, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, Catherine Richardson, Will Steffen, Avustralyalı o, ve Hans Joachim Schellnhuber, o da Almanya'dan. Yani çeşitli ülkelerden gelen, önde gelen çok itibarlı bilim insanları devrilme noktalarına Nature dergisinde yazdıkları bir şeyde, yorumda Kasım sonlarında çıkarttıkları, artık çok riskli, bir şey yapamayız, hesap götüremeyiz diye söylüyorlar. Ve mesele Titanic'le de bağlantılandırılıyor, biliyor musun? Aynı hikaye. Evet, yani bir acil durum ne zaman acil durumdur? İmdat hali ne zamandır diye soruluyor. Eğer Titanic gemisinin kaptanıysan, büyük bir buzdağına yaklaşıyorsan, potansiyel olarak da gemini batırabilecekse, acil durum, acil hal ne zaman olur? Vaktin yeterince yön değiştirmeye vaktin olmadığını fark ettiğin anda acil durumdur diyorlar. Schellnhuber öyle söylüyor ve diyor ki, yani formülünü filan da veriyorlar ve yani bu bir denetim kontrol problemidir. Çok az da 2 derecenin altında kalması tutabilmek için dünyanın sıcaklığını, en iyi ihtimalle 30 yılımız kaldığını söylüyorlar. 2050'ye kadar yani. Yani tepki verme zamanı tam bir, bu tepkide nedir cevap vermek, tam bir küresel karbondan arındırma. Bunun için de en az 20 yıl gerekiyor. Yani eğer reaksiyon, tepki verme, buna cevap verme zamanı daha uzunsa, kalacak vakitten daha uzunsa, o zaman zaten kontrolü kaybettik demektir, evet, diyorlar. Basit bir fizik kuralına uyuyorlar. Ve bu kritik eşiğin ötesinde bir çeşit, bir başka türlü adaptasyon da mümkündür. O da Titanic yolcularını tahlisiye sandallarına, kurtarma sandallarına bindirmek gibi bir tedbir diyor. Eğer varsa. Tahliye sandalları. Tahliye sandalı varsa. Filika. Yani çok acayip rakamlar var. Yani şu anda bir web site iklim acil durumu deklarasyonlarını topluyormuş internet üzerinden ve 25 ülkede 1195 tane böyle karar çıkarılmış yargı organlarından ve karar verme organlarından. 454 milyon insanı ilgilendiriyor. Oylama yapılmış. Yani bu formülle diyorlar, Will Steffen da Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden ve aynı zamanda Stockholm Direnç Merkezi'nden, tıpkı Johan Rockström gibi. Onlar diyorlar ki artık yani acil durum birçok şey anlama gelebilir, birçok insan için farklı, fakat bayağı sabit rakamlar var. Onun için de bu yüzden, o kadar somut rakamlar yüzünden şey diyoruz diyorlar, acil durumu ilan edelim diyorlar. 9 tane de devrilme noktası ya da bardağı taşıran damla tespit etmişler. Ve bunlar geçiş, bu eşikler aşılırsa artık imkansız olabileceğini söylüyorlar. Ve bunlardan 5'i şu anda aktif durumdalarmış. Yani işte bir takım, mesela permafrost tabakasının, sürekli donmuş tabakanın çözülmesi, ormanların bir yandan da çözülmesi, yani kesilmesi, yanması vesaire, çok daha fazla atmosfere sera gazı denen gazlardan aktarabilirler. O zaman da sıcaklığı aşağıda tutmak gitgide zorlaşıyor. Grönland buz örtüsünün yok olmasına ne kadar zamanımız var belli değil. Bir de tabii mercan kayalıkları var. Hem yutak, karbon yutağı oluyorlar onlar. Karbondioksit ve diğer gazları emiyorlar. Hı hı. Ve oksijen veriyorlar dünyaya. Onların da stabilize olmasına, yok olmaktan engellemek için, müdahalemiz için çok çok çok daha az zaman var, 30 yıldan. Yani 2050'ye kadar kesinlikle sıfır karbona ulaşmamız lazım diyorlar. 30 yıl kaldığını söylüyorlar. Çok berbat bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca Oxfam grubunun araştırması var. Ve bir raporu iklime ilişkin felaketler 2008'den bu yana, yani sadece 11 yıl içinde, 10 yıl içinde diyelim, 200 milyon insanın yerinden olmasına yol açmışlar. 200 milyon insandan bahsediyoruz. Yani bu ne demek? Oxfam'a göre dakikada 30 kişi. Saatte 1800 kişi. Yani her 2 saniyede 1 kişi yerinden oluyor. Sebepleri de ya fırtınalar, kasırgalar, ya korkunç yangınlar, orman yangınları, mera yangınları, ya da siklonlar, hortumlar ve diğer aşırı hava olayları yüzünden. Ve şunu da görmüşler, yani aşırı hava dolayısıyla deprem ya da volkan indifalarından 5 kere fazla bir şekilde yok oluyor. İnsanların yerleri, yurtları ve gitmek zorunda kalıyorlar. Ve küçük ada ülkeleri, Tuvalu gibi ya da hatta Küba gibi, çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Grafiklerini falan da çizmişler. Bu böyle. Anadolu Ajansı'ndan da bir haber var. Bunu şeyden aldık. Demin söylediğimi Common Dreams'den almıştık. Bir öncekini de Nature dergisinin kendisinden almıştık. Burada Anadolu Ajansı'ndan da iklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor diye bir haber var. Save the Children grubu, Çocukları Kurtaralım adlı grup, sivil toplum kuruluşu, İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı ya işte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP23. Bu nedenle Afrika'ya, sadece bir kıtaya konsantre olmuşlar. Biz de Afrika'dan bir parçayla başladık, girişi yaptık. Galeano dolayısıyla çok sarsıcı etkilere dikkat çeken yazılı bir açıklama yapmış. Doğal afetlerin artış gösterdiği birçok ülke var. Mozambik, Somali, Kenya, Sudan, Malawi, Etiyopya ve Zimbabwe'de bu yıl 1200'den fazla kişi ölmüş sel, heyelan ve kasırgalar yüzünden. 1 milyondan fazla kişi iklim şokları nedeniyle yerinden olmuş. 7 ülkede 1 milyondan fazla kişi yerinden olmuş. Bir de ayrıca 33 milyon kişi de gıda güvensizliğinin acil seviyede, durum daha da kötüleşti diyor. Yani insanlar aç, susuz ve barınaksız durumda. Yani daha bunu ön plana geçirmek nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir yandan da çok geç oluyor. En son bir tane bir makale yayınlandı. Daha doğrusu bir mektup yayınlandı Science Magazine dergisinde, Science dergisinde. Bir grup araştırmacı Aleksandra Kosanić, Jean Peksolt ve Amidun Han'la beraber Milali Razaş Atava isimli bilim insanları engelliler için, dünya üzerindeki engelliler için iklim kriziyle alakalı tartışmanın çok geç olmaya başladığını söylüyor. Tüm nüfus gibi aynı şekilde etkileniyor engelli nüfusu dünya üzerindeki, ama büsbütün etkileniyor, evet. Engelleri dolayısıyla şüphesiz. Hem hareket kısıtlığıyla alakalı olarak çeşitli problemler yaşıyorlar, hem de aynı zamanda bilgi erişim konusunda çeşitli problemler yaşıyorlar. Örnek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sel vakalarından bir tanesi olan Katrina'yı vermişler, 2005'te yaşanan. 155 binden fazla engelli ve yaşlı insan doğrudan etkilenmiş bu kasırga içerisinde. Ve birçok zarara gören insan da aynı şekilde söyleniyor. Dünya üzerindeki birçok canlı türü etkileniyor, insanlar da dahil olmak üzere, ama bazıları daha çok etkileniyor. Buna iklim adaletsizliği deniliyor. Çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere birçok toplumun farklı kısmındaki, farklı kesimindeki insanlar doğrudan etkileniyorlar iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan vehametlerden. Ama bunlar tartışılmıyor. Net bir şekilde ortaya çıkarılmıyor ve bu konu üzerinde çok fazla düşünen bilim insanları da dahil olmak üzere insanlar, kişiler, yetkililer yok. Evet. Ama bir diğer taraftan da iklim krizi yüzünden engelli hale gelmeye çalışan insan nüfusu, daha doğrusu engelli hale gelen insan nüfusu da hızla artıyor. Evet, ve buna yani çok bir kez daha söyleyeceğiz. Maalesef bütün televizyonlarda, ana haber bültenlerinde ya da bütün ara haberlerde bile rastlanmıyor, bilgi verilmiyor. Elimizdeki 12-13 gazeteye de bakıyoruz, basılı gazeteye. Onların da birinci sayfalarında değil manşet, birinci sayfalarında bile haber olmuyormuş. Yani bir daha saymayacağım tabii. Bir dinleyicimiz, çok teşekkür ederiz kendisine. Bunun çok üzücü bir durum olduğunu dün de şikayet ediyorduk bundan. Ama mesela Le Monde gazetesinde manşet olduğunu gösteren bir şey atmış bize. Ona da çok teşekkür ederiz. Yani çok mühim bir durumla karşı karşıyayız ama yeterince üzerinde durulmuyor. Fakat büyük de bir mücadele olduğu konusunda hiç şüphe yok. Yani şöyle söyleyelim. Oxfam'ın açıkladığı rakam da, yani saniyede, iki saniyede bir kişinin yerinden olması ne demek? Düşünelim biraz daha. Evet. Yani bu hakikaten tahammül edilebilir gibi bir şey değil. Aynı zamanda başka raporlar da var. Onları da peş peşe sıralayalım bari. Başlamışken erken doğumlara yol açıyormuş sıcak hava. Bu kesinleşmiş artık, bir matematiksel kesinlikle olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela sadece iki hafta erken doğan 25 bin bebek her yıl görülüyormuş. 69'da 1988 arasında ki bir şey. Şimdi çok daha yüksek tabii küresel ısınmanın durumu. Nature Climate Change'de çıkmış bu dergi. Ayrıca sıcaklık dereceleri %32 derecenin üstüne çıktığı zaman Celsius, santigrat ya da %5 artıyormuş çocuk doğum şeyleri, erken doğum meseleleri. Bütün dünyada da çok daha fazla sıcak günler ve giderek de artan sıcaklar olduğu için çok sayıda insan etkileneceğini bir başka araştırmaya da şunu gösteriyormuş. 37,5-38 derecenin üstündeki geçen günlerin sayısı ikiye katlanıyormuş. Ve ortalama gebelik şeyi de 40 haftadan çok erken doğumlara geçiyormuş. Yani 34 ila 36 haftaya iniyormuş. Ya da erken dönem 37-38 haftada çok ciddi, hem hayatta kalma, hem büyüme, hem de gelişmesi konusunda ciddi problemler yaratıyormuş. Yani global olarak bakarsak bütün doğumların 1/3'ü böyle o erken doğum statüsüne girmeye başlamış. Çok önemli. Hemen rüzgar ve güneş gibi şeylere geçilmesi gerekiyor. Evet. Zaten pazartesi günü dün başladı Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, hükümetlerin iklim değişikliğini görmezden gelmesinin artık imkansız olduğunu, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmesi riskine neden olduğunu söylediler tabii. İspanya'nın sosyalist lideri Pedro Sánchez de zehir zemberek bir açılış konuşması yapmış. Bir avuç fanatiğin, yani yobazın, müfritin, aşırı insanın eline bırakamayız demişler. Hmm. Ne diyorsun? Ad vermemiş ama mesela alternatif gerçeklikler, alternatif veri sunanlarla mücadele etmeliyiz demiş. Kimi kastettiğini pekala biliyoruz tabii. Donald Trump ve empaları gibi kişilerden bahsediyor. Ve İspanya örnek olarak rol modeli olmaya çalışacak demiş. Ve Kasım'da yeni seçilmişti Green New Deal platformunda. Yeşil Yeni Düzen ve PSOE partisi, yani İspanya'nın Sosyalist İşçi Partisi lideri başbakan oldu. Daha sol kanat Podemos'la da işbirliği yaptı ve Vox partisine karşı bir çoğunluk sağladı, koalisyon yaptılar. İklim krizi inkarcılarına büyük bir hamle atmış. Ne kadar başarılı bilmiyorum. Alternatif gerçek için o kadar fazla uzaklara bakmaya da aslında çok gerek yok. İçinde bulunduğumuz coğrafya içerisinde de çok farklı şekillerde zuhur edebiliyor bu alternatif gerçeği sunmaya çalışan insanların çeşitli söylemleri, demeçleri. Bunlardan bir tanesi de dün trajikomik bir şekilde yaşandı mecliste. Meclisteki parlamento mensuplarının sosyal medya hesaplarından birinde aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, termik santrallerin filtresiz çalışmasını olanak sağlayan yasayı mecliste onay verdikten sonra oylamada, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyi veto etmesinden önce etmesine daha doğrusu ettikten sonra Cumhurbaşkanı veto etti çünkü birazdan bunu da detaylı olarak konuşuruz. Ardından teşekkür etmiş, sonra da tweetini silmiş. Önce onay vermiş, daha doğrusu önce oylamada evet demiş termik santrallerin filtresiz bir şekilde çalışmasına. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi veto etmiş, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Kendi oyladıkları yasayı veto ettikleri için, ardından da tweetini silmiş. Evet, bana bir şey hatırlattı. Alternatif bu... gerçek olmuyor mu? Yok. Bilmesek şimdi. Ne? Klasik bir durum. Klasik siyaset mi diyorsun? Siyaset teorisi mi? Hayır. Nedir klasik efendim? Eserler. Şimdi okuyorum. Şöyle. Polonius girer. Soldan girer. Soldan mı? Evet. İyi, İyi ki geldiniz Sayın Polonius. Diyor. Kim söylüyor bunu? Hamlet. Evet. Ağzını aldınız. Polonius, efendimiz, kraliçe hemen görmek istiyor sizi. Hamlet, şu bulutu görüyor musun şurada? Bir deveye benziyor değil mi? Deve. Polonius, doğru vallahi tıpkı bir deve. Hamlet, bense bir fareye benzetiyorum. Polonius, evet sırtı tam bir fare sırtı. Hamlet, balina sırtı mı yoksa? Polonius, tamam ta kendisi balina sırtı. Hamlet, öyleyse anneme gidebilirim şimdi. Kendi kendine. Bu soytarılıklar öldürecek artık beni. Yüksek sesle. Şimdi geliyorum. Polonius, gidip söyleyeyim geleceğinizi. Polonius çıkar. Hamlet, şimdi. Dile kolay şimdi demek. Güle güle dostlarım. Hamlet dışında hepsi çıkar. İşte en uğursuz, en korkunç saati gecenin. Bu saatte açılır mezarları ölülerin. Cehennemin soluğu şimdi sarar dünyayı. Sıcak sıcak kan içebilirim bu saatte. Öyle korkunç şeyler yapabilirim ki tüyler ürpertir gündüz gözüyle görülmesi. Ama tut kendini. Ananın yanına gidiyorsun şimdi. Yüreğim, katılaşma. Taş olma sakın yüreğim. Nero'nun canavarlığı girmesin içine. Bırak sert olmasına sert ama insan kalayım. Hançer gibi konuşayım hançer olmadan. Dilim de içim de iki yüzlü olsun bu işte. Sözlerim canını ne kadar yakarsa yaksın. Sakın ey ruhum el kaldırmama izin verme. Sakın çıkar. Açık Gazete. Same old place, sweet home Chicago. Sweet Home Chicago, Magic Sam, Sihirli Sam'dan dinledik. Ölümünün 50. yıl dönümünde Gene Maggett asıl adı, 1 Aralık'ta dündü, 1969'da hayata veda etmişti. 37 doğumlu kendisi, genç yaşta vefat etmiş bir blues müzisyeni ve Muddy Waters ve Little Water dinleyerek büyümüş, müzik anlayışını geliştirmiş. Sonra Chicago'ya geçip 19 yaşında, ondan sonra da çok ünlü bir bluescu olarak, Chicago blues denen türün, janrın çok önemli bir temsilcisi olmuş, çok popüler. Ona bir günaydın dedik. Saat 8.42'de Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. Devam ediyoruz. Evet, demin Sabahattin Eyüboğlu çevirisiyle William Shakespeare'in Hamlet trajedisinden bir bölüm okuduk. Şeydir, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendi partisi AKP'ye çevre vetosu geldi. Filtresiz termik santrallere 2,5 yıl daha süre veren değişiklik meclise geri gönderildi. Vetosunu ilk defa kullanıyor. Torba yasağı bu, 50. madde. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Yani filtresiz termik santrallerin 6 ayda atmadığı adımları re'sen atacağız demişti bakan kurumda. Çevre Bakanı, ama 50. madde zaten üretimin durdurulmasını öngörüyordu filan. Böyle karışık bir durum. AKP'liler de senin biraz önce söylediğin gibi tasarıyı ve veto eden Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Şey de demiş, ilginç bir gelişme var. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanımız Sayın @RT Erdoğan önce sağlık, önce insan diyerek Afşin, Elbistan termik santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etmiş. Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum demiş. Beğendin mi? Milletvekili Cumhurbaşkanımız Sayın @RT Erdoğan milletvekillerimizin çabalarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz ardı etmedi demiş. Termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bunu diyen kim? Ahmet Özdemir, bir başka milletvekili Kahramanmaraş'tan. Mehmet Cihat Sezal da aynı şekilde müthiş teşekkür etmişler. Hemşerilerimiz adına soru şu. Hazır mısın? Buyurunuz efendim. Oy veren Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri yüzün üzerinde milletvekili önce sağlık, önce insan dememişler mi oy verirken peki? Şimdi diyorlar. Ne demişler? Önce para, önce kömür mü? Sence ne olmuş? Niye böyle olmuş? Yani bence nasıl açıklanabilir bu? Yani isteyen o şekilde giyinir, isteyen bu şekilde giyinir Ömer Bey. Yani kimsenin giydiğine, kimsenin oy verdiğine kimse karışamaz gibi bir durum söz konusu olsa da sonuç olarak veto edildiği zaman da bu tip oylamalarda farklı demeçler ortaya çıkabilir. Milletvekili mi olsam ben de aynı şekilde? Bilemedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben düşünme sürecini bıraktım. Hamlet'ten sonra. Evet. Peki. Hamlet'ten sonra bıraktım. Bu arada Mehmet Tezkan da ilginç bir yazı yazmış. Erdoğan muhalefete 90'dan çaktı diyor. Sezin Öner bize göndermiş durumda. Yani önce meseleyi izah edeyim diyor. Yani 2013'te bir yasa çıkardı AKP iktidarı, termik santralleri, hani bacalar, duman tütenler bacaları var ya, hani beyaz gömlekle çevresinde yarım saat dolansanız siyah bürünürsünüz ya, onlar parantezi kapatmış, filtre ve arıtma tesisi yapma zorunluluğu getirdi. Hepimiz alkışladık, çevreciler ayakta alkışladı. 2016 yılına geldik, iktidarın verdiği süre doldu ama bazı santraller kılını kıpırdatmamıştı. Hı hı. İktidar süreyi 3 yıl daha uzattı. Yani 2019'un son gününe kadar. Kömürle çalışan 15 termik santral halen zehir saçıyor. Çünkü aradan 6 yıl geçmesine rağmen bacalarına filtre takmadılar. Geçen ay meclise verilen torba yasa içine bir madde sıkıştırılmıştı. 2,5 yıl daha izin, yani yatağında, Çayırhan'da, Afşin Elbistan'dan Tunç Bile'ye kadar zehir saçmaya devam. Evet. AKP MHP çoğunluğunun 2,5 yıl daha filtresiz üretim kararı yok artık, bu kadarı da fazla, ayıptır, günahtır dedirtince CNN Türk'ün ekonomi sunucusu devreye girdi. Efendim, o santrallerden biri bacasına filtre takmak için 10 gün devre dışı kalırsa 32 bin kişi elektriksiz kalırmış. Hele hepsi filtre takmaya soyunursa 500 bin kişi etkilenirmiş. 750 bin konuta elektrik verilemezmiş falan filan. Tabii ki verdiği rakamların abartılı olduğu, daha açık ifadeyle palavra olduğu hemen ortaya çıktı. O sunucu da bir daha ağzını açmadı. Orada Afşin Elbistan'da iki bir vatandaş yaşayan vatandaş, yani onu davet etti o sunucu. Gelsin, o kendisine biraz zehir ikram edeyim, evde yemek içmek de verelim ama bir de gelsin dedi o sunucuya. Sonuç meclisten geçti, Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi. Bir haftadır konuşulan, tartışılan, merak edilen şuydu: Cumhurbaşkanı bu yasayı onaylayacak mı, red mi edecek? Esas çevrece biziz be diyen çevreci, çevrecinin daniskası olduğunu iddia eden kişinin bu yasaya imza atmaması gerekirdi. Atmadı da diyor. Cumhurbaşkanı yasayı meclise geri yolladı, alkış aldı. Alkış alırken muhalefete de öyle bir gol attı ki topu ağlara 90'dan çaktı. Muhalefet artık bu konuda tek laf edemez. Neden mi? Şundan: 13 termik santrale 2,5 yıl daha filtre takmama izin veren yasa oylamasına 253 milletvekili filtre takmama izni veren yasa oylamasına 253 milletvekili katıldı. 589'dan 253'ü. İzin yasası 217 oyla geçti. 203 AKP'li, 14 MHP'li vekilin oyuyla. Cumhurbaşkanı da bu evet oyunu veto etti. Gelelim muhalefete. CHP'nin kaç milletvekili var? 139. Oylamaya katılan kaç? 25. HDP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı kaç? 4. İyi Parti'nin 7. Muhalefet partileri termik santrallerin zehir saçtığını iddia etmiyor mu? Kapatılsın veya bacalarına filtre takılsın, arıtma tesisleri kursunlar demiyor mu? Evet. Söylemleri iyi güzel de kritik oylamada neredeler? Sakın AKP'nin Cumhurbaşkanı ile kurduğu tezgah, danışıklı dövüş falan demesinler. Oylama akşamı neredeydiler? Muhalefet mecliste olsa o yasa geçmezdi diyor. Erdoğan muhalefete 90'dan çaktı demem yanlış mı demiş Mehmet Tezgah. Ya böyle T24'ten bu da. Trajik. Evet, bu arada Putin de Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışı duruyormuş. Yasayı imzalamış. 1 Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe giriyormuş. Çin'de de yüz tanıma sistemine sahip olmayan telefonların alımına karşı yasaklama getirildi. Artık zorunlu olarak yüzünüzü tanıtmak zorundasınız cep telefonunuzu kullanmak istiyorsanız Çin'de. Ama önce Rusya'da da bir sorun var Rusya ile ilgili. Yani Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek vermiş. Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamaları. Apple, Samsung ve Google gibi şirketler karşı çıkmıştı. Soru şu: yerli ve millinin Rusçası nedir tabareş? Bakalım efendim. İçincesini de sorabilirim. Ya yani, Ömer Bey ama yani. Hayır, Çin'i sen söyledin şimdi. Ben Rusçası. Orada Çin ya da Çince, Çin olması şart değil yani. Yüz tanıma sistemi olsun tamam deniliyor. Peki. O zaman sen ona bakarken ben de şunu söyleyeyim. Kanal İstanbul milli mi olacak, Çinli mi diye bir soru vardı. Deniz Zeyrek sormuş Sözcü'den. Ve sonuç olarak Kanal İstanbul'u da yapma durumları var ya ortalıkta. O korkunç projeye girişiliyor mu girişilmiyor mu tartışmaları var. Yani şey, Deniz Zeyrek milli bir açıdan yaklaşmış meseleye. Türkiye'nin egemenlik alanındaki bir su yolu Çinlilerin kontrolünde olacak diyor. Yoksa para yok çünkü. 45 kilometrelik kanalın 7 yılda tamamlanacağını ve 75 milyar Türk lirasına mal olacağını duyurdu. devletin öz kaynakları ile yapamaz diyor. Peki Çin sermayesi yakından ilgileniyormuş diyor. Yani en önemli mesele tüm kentin, doğanın, canlıların, bütün insanı, kedisi, köpeği, kirpisi, kurtu, böceğiyle mahvolması değil de ondan çok daha önemli görünen Çin egemenliği mi? Peki bunun Çincesi ne? Neyin efendim? Yerli ve millinin. Tamam, bak ilk önce Rusça'yı dinletim yerli ve milli olmayan cep telefonumun uygulamasıyla. Geldi mi ses? Bir saniye biraz daha yüksek ses açayım. İyi duyalım. Biraz hafif. Evet, sarhoş sabah, mu? Sabah. Vodkayı kaçırmış aslında. Evet. Mühim değil tam ama. Tam Çincesini de hemen bulalım. Pengyu. Pengyu? Ne bileyim ben. Belki geleneksel de mi, basitleştirilmiş mi? Basitleştirilmiş. Tamam tabii. Buyurun. Pengyu. Yaklaşmışsınız. Evet, fena değil, evet, değil mi? Evet evet, yaklaşmışsınız. Çinhua. Evet, durum böyle. İmamoğlu da Kanal İstanbul'a rant uğruna şehri bitirecek felaket projesi dedi. Bir dinleyicimiz İmamoğlu'nun adını vermemekle bizi eleştirdi. Çok haklı mıydı bilmiyorum ama yani bu, çünkü deprem şeyinde konuştu o sırada. Yani deprem projesi içinde yapılan büyük atölye çalışmasında konuşuldu. Bizim yayın yaptığımız sırada o yoktu ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması, karşı çıkışlarını söylemiştik. Bir de uzman görüşlerini Profesör Naci Görmez'i de söylemiştik. Ekrem İmamoğlu da demiş ki Kanal İstanbul'la resmen bir cinayet projesidir. İstanbul için gereksiz bir felaket projesidir. Bu proje bittiğinde İstanbul'da bitmiş olur diyor. İstanbul deprem çalıştayıydı. 2 gün sürecek. Yani deprem gibi bir konu varken Kanal İstanbul projesinin gündeme getirilmesini de eleştirmiş. Tüm İstanbullulara sormak isterim. Sınırlı bir bütçeniz varsa o bütçeyi nasıl harcarsınız? Aile fertlerinizi doyuracak gıdayı almakta zorlanıyorsanız, çocuklarınızı iyi ve sağlıklı biçimde beslenmeye, okutmaya yeterli geliriniz yoksa, evinize gereksiz ve lüks bir mobilya almak için borca girer misiniz veya bankadan borç alıp tatile gider misiniz? Girenler olur. Akıllı birer esnaf, tüccar veya akıllı iş adamı olarak kazandıklarınızla yat kat mı alırsınız filan diye sormuş ve yok olacak demiş. Yani 3,4 milyon yeni yolculuk, İstanbul trafiği en az %10 artacakmış, 23 milyon metrekare orman alanı, 136 milyon metrekare tarım alanı yok oluyor, Sazlıdere Barajı bitiyor. Kalmıyor. Devlet Su İşleri bu projeye olumsuz rapor verdi. Bu yüzden su ihtiyacını karşılayan havzaların %29'unu yok olacağını açıklamış. Hmm. Kanalla beraber devasa hafriyat, o da dün de konuşmuştuk biraz. Mimar Mühendisler Odaları Birliği raporuna göre 2,1 milyar metreküp hafriyat, 10 günde 10 bin hafriyat kamyonu trafiğe, hafriyatın nereye döküleceği belirsiz. Çıkan hafriyat örneğin Güngören, Esenler, Bağcılar ilçelerinin üzerine dökülse bu ilçeler yaklaşık 30 metre yükselecekmiş hafriyat. Şeyi de denize de dökemiyorlar tabii. Yeni adalardan bahsediliyor. Evet, yeni adalardan. Ve üstelik de tabii projenin Çınarcık'ı geçtiğini, deprem bölgelerinde olduğunu filan da söylemiş. Bu proje bittiğinde velhasıl İstanbul'da bitmiş olur demiş. Oldu da bitti maşallah diye bir durum var. Peki biraz da önemli bir haber vardı. Demirtaş Edirne F tipi kapalı cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı, ancak 7 gündür hastaneye sevk edilmesine izin verilmediği bildirilmişti. HDP sonradan görüşmeler sonrası hastaneye sevk edildiğini açıklamış Demirtaş'ın. Doktor Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu kendileriyle ziyaret milletvekillerimiz gerçekleştirmiştir. Görüşme ve Doktor İpek Güz, Necdet İpek Güz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirilmiştir ve yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda Sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir diyor. Başsavcılıkta ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeler gerçekleşmiştir. Farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır diyor. Fakat Demirtaş da şey demiş, yani kardeşi Demirtaş, Aygül Demirtaş ve avukatı, Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehineliği neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları bu vebalin altından kalkamazlar. 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyor avukat arkadaşlarımız diyor. Daha önce de cezaevinde kalp spazmı geçirmiş aslında. Dönemin HDP sözcüsü Ayhan Bilgen 2016'da Demirtaş'ın Edirne cezaevinde kalp spazmı geçirdiğini duyurmuştu. Zaten Demirtaş da öyle bir açıklama yapmış. Kendisi böyle bir rahatsızlık durumu var, bilinsin demiş. Yani 3 kişilik bir Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de bugün Edirne F tipi cezaevinde ziyaret kararı almışlar. Veli Ağbaba Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili Doktor Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Avukat Zeynel Emre'den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bugün ziyaret edeceklermiş. Bir önemli gelişme de Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması haberi. Evet. T24 yazarı ve P24 gazetesinin, yani şeyinin, internet gazetesinin, dergisinin diyelim, yayınının kurucu başkanı, duayen gazeteci, avukatı Fikret İlkiz'in yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırmış. Mahkeme kararında ne deniyor? Nedir efendim? Sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı belirtilmiş ve iade edilmiş, pasaportu da edilecekmiş. Soru şu. Çıkış yasağı alınırken, ki 11 Kasım tarihli, bir hayli erken bir şeydi. O neden beklendiği anlaşılmıyordu ama benim sorum o değil. Çıkış yasağı alınırken bakiye ceza miktarı nazara alınmamış mıydı? Şimdi mahkeme diyor ki kalan bakiye ceza, yani arta kalan ceza miktarı nazara alındı ve onun için yurt dışına çıkış yasağını kaldırdık, pasaportunu iade edeceğiz. Ama soru şu, çıkış yasağı alınırken bu bakiye ceza miktarı denen şey nazara o zaman alınmamış mı? İkinci soru da şu, bu evet, mahkemenin işlediği usul hatası olmaz mı o zaman bu? Ve üçüncü soru, bunun bir müeyyidesi yaptırımı olmaz mı peki? Yani insanlarla böyle oynar gibi paldır, palas pandıras, paldır küldür, pasaportuna el konması çıkış anında. Sonra bakın bakiye ceza miktarı nazara alınmışız, o zaman buyurun geri diye. Yani eşi gidiyor, kendisi kalıyor, böyle tuhaf tuhaf işler. Neyse. Barış akademisyenlerinden 6 ilde de eş zamanlı açıklama var. OHAL kanun hükmündeki kararnameleri, ya OHAL KHK'ları kaldırılmalı, OHAL komisyonu lağvedilmelidir diyor. Bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacısı olup da KHK ile ihraç edilen, sözleşmesi yenilenmeyen, feshedilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacıların talepleri halinde ihraç edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Bu da önemli bir durum. Bir de çok acayip bir şey var, haber var. O da gözümüze ilişti. Eskişehir'de eski kocası Yalçın Ö tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın çantasından ne çıkmış? 23 şikayet dilekçesinden biri çıkmış. Ve şey diyor ya, çok acayip yani, hakikaten insanın nutkunun tutulacağı şeylerden bir tanesi. Bana artık iftira atıyor. Bankada param varmış. Başka bir adamla yaşıyormuşum. Bana para vermiş. Ev almış. Artık çok yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. 25 yıllık evliliğimde ne kadar altın varsa elimden aldı. Ben 25 yıldır iyiydim. Evi terk edince kötü oldum. Herkese böyle anlatıyor. Artık bu iftiralara dayanamıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığından rica ediyorum. Bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız? Diyor öldürülen kadın. Cevap, bunun cevabı ne biliyor musun? Nedir efendim? Hayır, öldükten sonra da yardımcı olmayacağız. Çünkü öldüren adamın da hafifletilmiş bir şekilde cezaevinden çıkması öngörülüyor bildiğim kadarıyla. Evet, bu kadar yeter herhalde. Evet, galiba. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, ufuk turumuz gayet hareketli, yoğun anladığım kadarıyla. Irak'tan mı başlayalım? Evet, komşularımızdan başlayalım. Irak'ta evet. Pazar günü, cuma günü istifa eden Başbakan Abdelmehdi'nin istifası kabul edildi. Abdelmehdi pek siyasi parti tabanı olmayan ve çok da popüler de olmayan bir başbakandı. Göstericiler sadece Abdelmehdi'nin değil, aslında bütün sistemin 2003'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'i devirmesi ve Irak'ı işgal etmelerinin ardından getirdikleri siyasal sistemi değişmesini istiyorlar. Bu siyasal sistem ilginç tabii, çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu siyasal sistemi yerleştirdi. 2003'ten sonra yarattığı çok büyük bir boşlukla, en büyük hatası da herhalde Irak ordusunu olduğu gibi lağvetmesiydi. Ülkeyi olduğu gibi dağıttı zaten. Ülke kalmadı ortada. Ülke kalmadı. Devlet kurumlarını dağıttı. Bütün kurumları dağıttı. Bir tür kaostan yeniden kuruluş hipotezi gibiydi. Varsayımını uyguladı, evet. Ve kaostan sadece kaos, daha büyük bir kaos çıktı. Fakat bu sistem, Amerikalıların bu kurduğu bu sistem son 5-6 yıldan beri İran'ın kontrol ettiği bir siyasal sisteme dönmüştü. Ve şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, göstericiler İran'ın da Irak'tan elini çekmesini talep ederek gösterilerine devam ediyorlar. Ve özellikle de dikkat çekici olan Irak'ın güney bölgelerinde, yani Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde İran'ın Irak'tan elini çekmesi talepleri çok güçlü biçimde ifade ediliyor. Necef'te üst üste bir hafta içinde iki kere İran Başkonsolosluğu yakıldı bu çerçevede. Ve o İran Başkonsolosluğu'nun yakılmasındaki nedenlerden bir tanesi de birinci yangından hemen önce Başkonsolosluğun önündeki göstericilere kim olduğu belli olmayan ama İran gizli servisi veya İran güvenlik güçlerine ait olduğu tahmin edilen kişilerin ateş açıp çok sayıda insanın öldürülmesiydi. Irak'taki gösteriler devam ediyor. Pazar günü gene Bağdat'ta bir kişi daha öldü ve şu anda gösterilerde çeşitli şehirlerde, Bağdat başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yapılan gösterilerde takriben 420 ila 430 kişinin öldüğü maalesef tahmin ediliyor. Ve geçtiğimiz günlerde göreli olarak daha sakin olan Irak'ın Sünni bölgelerinde de gösteriler başlamış durumda. İlk defa pazar günü bir polis memuru Bağdat'ın güneyinde Kut'ta iki göstericiyi öldürdüğü suçlamasıyla idama mahkum edildi. Ama buna karşılık hem polislerden hem askerden, güvenlik güçlerinden birçok kişinin sorgusuz, sualsiz serbest bırakıldığını da biliyoruz. Veya en azından tutuklanmadılar üstelik de, ama yapılan suçlamaların reddedildiğini de biliyoruz. Yani Başbakan'ın Adil Abdülmehdi'nin istifası için 425-430 kişinin ölmesi gerekiyordu, öyle mi? Maalesef. Maalesef. Gerçi bu istifa ne dereceye kadar çözüm getirecek onu da bilmiyoruz. Evet. Çünkü sonuçta sadece Başbakan'ın istifasının değil, sistemin değişmesini, yani o siyasal sistemin değişmesini halk talep ediyor. Ve bunu talep ederken de Şii'ydi, Sünni'ydi, Kürt'tü ayrımı yapmıyorlar. Bu siyasal sistemin belli bir siyaset erbabına, siyaset sınıfına Irak'ın zenginliklerinin peşkeş çekilmesine yol açtığını belirterek yapıyorlar. Ve yapılan tahminlere göre bu son 10 yılda Irak'ın gayri safi milli hasılasının iki misli, yani 2 yıllık gayri safi milli hasılasına denk düşen miktar yolsuzluklarla peşkeş çekilmiş durumda. Evet, inanılmaz yani. Dünyanın en zengin petrol yataklarından birine sahip Irak. Yani yoksul bir ülkeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla inanılmaz bir hortumlama operasyonu var ve buna yönetimin bütün katmanları, bu sistemin getirdiği bütün katmanlarının dahil olduğunu, halk haklı veya haksız bilmiyorum, o kadar herkes dahil mi buna, sistemin bütün üyeleri dahil mi, ama büyük bir hortumlamanın olduğu ve bunun bu siyasal rejim sayesinde devam ettiği aşikar. Evet. Yani Amerikalıların yerleştirdiği rejim kaos rejimi olmanın ötesinde bir de hortumlama rejimi aynı zamanda. Bu ikisini yan yana birlikte değerlendirmek lazım. Evet, işgal ve istila da zaten yağmayla bütün Babil, eski o Mezopotamya medeniyetleri müzelerinin de yağmasıyla zaten başlamış ve karakterize olmuştu. Çok evet. Uygun her şey yani. Evet, evet, maalesef. Irak'ın komşusu, yani Irak'ın şu anda Irak'ta göstericilerin elini ülkemizden çek dedikleri İran'da da biliyorsunuz 15 Kasım'da birdenbire ilan edilen bazı petrol mamullerinde %50 ile %300 arasında ilan edilen fiyat artışlarından sonra başlayan protesto gösterilerinde şu anda ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Amnesty International dün 208 ölüm vakasının kendileri tarafından tespit edildiğini, ama tespit edemedikleri sayılar da ölümler olduğunu da belirtti. New York Times'ın tahminleri evvelsi günkü New York Times'ta 180 ila 450 kişi arasında ölü sayısı tahmin ediliyordu. Bu gösterilerde, yani 15 Kasım'da başlayan gösterilerde takriben 2000 yaralı olduğu ve 7000 civarında kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor. Göstericiler gösterilerin yoğunluğu esas Kuzistan'da, yani petrokimya tesislerinin, İran'daki petrokimya tesislerinin bulunduğu ve İran'daki Arap azınlığın yoğunlukta olduğu Kuzistan'da Şehriyar, evet. Özellikle Bender Mahşer şehrinde ölümlerin çok yüksek sayıda olduğu söyleniyor. Gösteriler yavaşlayarak devam ediyor. Şu anda internet blokajı kaldırılmış durumda. Dolayısıyla yavaş yavaş 15 Kasım sonrası gösterilerde rejilere yönelik yapılan büyük baskının, saldırının özellikle milis kuvvetleri tarafından, İran milis kuvvetleri tarafından devrim muhafızları tarafından yapılan saldırıların bazı filmleri yavaş yavaş, çekimleri yavaş yavaş dolaşmaya başladı. Ama son birkaç günden beri gösterilerin yoğunluğu azalmış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da 2009 seçimlerinden beri gerçekleşmiş en büyük gösteriler bunlar. Ve 2009 seçimlerindeki maalesef ölümlerin de üzerinde gösterinin ölümüne yol açmış durumda. 2009 seçimlerin Ahmedinejad tarafından kazanıldığının hile yoluyla kazanıldığının ilan iddia edenlerin başlattığı gösterilerde göstericiler Ahmedinejad'ın rakibi Hüseyin Musavi'nin esas seçildiğini iddia ediyorlardı. Ve o zamandan beri Hüseyin Musavi bildiğim kadarıyla ev hapsinde tutuluyordu. Birkaç gün önce Hüseyin Musavi'nin demecini okudum. Şöyle diyor, bu katliamlar 1978'de yapılan katliamlar gibidir diyor. Yani 1978'de Şah'ın devrilmesine, bir yıl sonra Şah'ın devrilmesine yol açan büyük protestolardaki katliamlardan bahsediyor. O zaman başta Şah vardı, şimdi mutlak otorite sahibi Ulu Önder Ayetullah Hamenei var diyor. Yani sonuçta çok ilginç bir şekilde o dikkatimi çekti. Musavi Şah'la Hamenei'yi aynı konumda değerlendiriyor. Evet, anlaşılan da fazla haksız sayılmaz yani. Evet, yani ben de bir ufacık ilavede bulunayım, detay yani. Bender Mahşer'den bahsettin. O şehir birkaç sene önce, yani ya geçen sene ya da belki sene 50 derecenin üzerine çıkan sıcaklığıyla da dünyada yaşanması artık neredeyse imkansız hale gelen şehirlerden de biri olarak ilan edilmişti kısa bir süre için. Ama yani bu da tabii böyle bir acayip durum. Bir ikinci şehir daha katliamların yoğun olduğu şey Şahriyar. Fakat Tahran banliyölerinde de benzer protestoculara yönelik ateş açmalar, öldürmeler, kitlesel tutuklamalar olduğu iddia ediliyor. Ama dediğim gibi maalesef çok sağlıklı haber alınamıyor İran'dan. En azından anında haber almak çok zor. Şu anda belki biraz daha kolaylaştı ama hemen hemen hiçbir yabancı gazete muhabirinin de bulunmadığı, artık kapalı bir ülke durumunda İran. Evet. İsterseniz İran'dan Güney Amerika'ya geçelim. Orada da Kolombiya'da gösteriler devam ediyor. 11. günü gösterileri. Dün 11. günüydü. Bugün 12. günü olacak devam ederse. Pazar günü gene büyük gösteriler başkent Bogota'da başta olmak üzere gerçekleşti. Bu Ivan Duque'nin, yani 15 ay önce seçilen neoliberal politikaların takipçisi Başkan Ivan Duque'nin başkanlığını reddeden, onun politikalarını daha doğrusu külliyen reddeden bir protesto hareketi bu. Kendilerine, sendikalarında dahil olduğu bir hareket ve kendilerine 11 gün önce başlattıkları, biz ona genel grev derdik, onlar kendilerine ulusal hareketsizlik veya ulusal durma olarak tanımlıyorlar. Bütün ulusun bir anda hareketsiz kalması, durması, çalışmaması ve hayatı felç etmesine dayalı bir hareket, bir protesto eylemiydi. Ivan Duque pazar günü yaptığı televizyon konuşmasında, kısa bir televizyon konuşmasında yeniden ulusal diyalog çağrısında bulundu. Çeşitli kesimlerle gelecek hafta diyaloğa başlayacağız dedi, ama diyaloğa başlamadan önce kendi partisindeki insanlarla, seçilmişlerle görüşüp bunu çağırdığı için de bu diyaloğun pek sağlıklı olmayacağı kanaati hakim. Kolombiya'da da barışçıl gösteriler olmakla beraber maalesef 4 kişi, göstericiler arasından 4 kişi öldü bugüne kadar son 11 günde. 500'ün üzerinde yaralı var. Bazı yağma vakaları da var Kolombiya'da. Şu anda yapılan yoklamalarda Başkan Iván Duque hakkındaki olumsuz kanaatini ifade edenlerin oranı %69 gözüküyor yapılan kamuoyu anketlerinde. Diğer taraftan Kolombiya'da çok büyük eşitsizliklerin olduğu bir ülke. Fakat yakın tarihe kadar Kolombiya'da bu tür büyük muhalefet kitlesel sokak gösterilerinin olmamasını sosyologlar ve siyaset oradaki bazı muhalefet önderleri yakın tarihe kadar, yani 1-2 yıl öncesine kadar iç savaş veya silahlı mücadelenin, direniş hareketlerinin egemen olduğu bir ülkede halkın sokağa inmekte ve protesto gösterisi yapmaktan korktuğunu, imtina ettiğini belirtiyorlardı. Hatırlatalım, 1964'ten beri 3 yıl öncesine kadar FARC gerillalarıyla süren bir silahlı çatışma devam ediyordu Kolombiya'da ve bundan 3 sene önce FARC'la barış anlaşması, gerilla hareketiyle barış anlaşması imzalandıktan sonra tamamen silahlı direniş hareketleri kalkmadı ama büyük ölçüde ortadan kalktı ve sokak protestolarının liderleriyle yapılan görüşmelerden edindiğim izlenim, şimdi halkın kitlesi olarak sokağa inmesinde, protesto gösterilerinde bulunmasında, fikrini sokakta beyan etmesinde, kendini göstermesinde bu iç savaş ve silahlı savaş ortamının kalkmasının çok büyük bir amil olduğunu, yani dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum: bu silahlı mücadele aynı zamanda sokak muhalefetini de bastırıyor. Çok önemli bir konu bu da, evet. Yani evet. Şiddetin olumsuzluğu konusunda çok somut bir veri gibi görebiliriz. Diyebiliriz, yani. Evet. En azından Kolombiya'da bunu muhalefet, yani sokak muhalefetinde gösterilerinin sözcüleri konumunda olan kişiler dile getirmekten imtina etmiyorlar. Evet, önemli bir nokta bence de. Şili'de gösteriler yavaşlayarak devam ediyor. Dün hükümet 5,5 milyar dolarlık bir bu sosyal krizi çözmeye ve en azından kısa vadede çözmeye yönelik 5,5 milyar dolarlık bir harcama paketini bütçeye dahil ettiklerini ilan etti. Bunun 3 milyar doları kamu harcaması şeklinde olacak. 1,9 milyar doları küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik destek politikaları. Bir de yarım 500 milyon dolar da Santiago metrosunun tamirine harcanacak. Biliyorsunuz bu gösteriler sırasında en çok zarar gören kurumlardan bir tanesi Santiago metrosu oldu. Büyük ölçüde harap olmuş durumda. Onun tamiri için harcanacak ve bunun da işte takriben 100 bin istihdam yaratması bekleniyor. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki bunlar sosyal muhalefet açısından yeterli harcamalar, yeterli önlemler değil. Herkes bunun yanında neoliberal politikalara kararlı bir şekilde son verilmesini talep ediyorlar. Pinochet'den devrinden döneminden devralınmış olan anayasanın değişmesini ısrarla talep ediyorlar. Sen hangi gazetede veya hangi kaynakta gördün bilmiyorum Ömer, ama ben bundan bir ay önce, hatta 1,5 ay önce Şili'nin La Tercera gazetesinin yaptığı bir kamuoyu anketinde Başkan Pinera'yı destekleyenlerin oranının sadece %14 olduğunu gördüm. Ama sen galiba ben daha de da Demokrasi Now'da görmüştüm, duymuştum. %84 istemiyormuş Piñera'yı. Dolayısıyla aşağı, evet, aşağı yukarı aynı rakam. Evet. Ben bu 20-21 Ekim'de La Tercera gazetesindeki bir anket bu. Herhalde Domenico da aynı kaynağı kullanmışlar. Evet. Bu çok düşük bir oran tabii yani. Pinochet döneminden beri olan en düşük oran, daha yeni seçilen, yani birkaç sene önce seçilen bir başkan. Ama unutmayalım ki Pinera'nın aynı zamanda şöyle bir sosyal handikapı da var. Şili'nin en zengin kişisi veya kişilerinden kişisi, biri dünyanın da. Evet, yani 2,8 milyar dolar Amerikan doları tutarında serveti olduğu yazılı yani. Evet, evet. Dolayısıyla böyle büyük bir servet sahibi bir kişinin aynı zamanda kemer sıkma politikası uygulaması hakikaten, ama unutmayalım ki bu kemer sıkma politikaları sayesinde bu kişiler zengin oldular. Aynen zaten. Öyle, aynen öyle. En önemlisi o zaten. Evet. Evet. Avrupa'ya gelirsek orada da iki gelişme var. Birincisi Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'de beklenmedik bir gelişme oldu ve eş başkanlığa aday olan iki Norbert Walter Borjans'la Saskia Esken beklenmedik bir şekilde oyların Sosyal Demokrat Parti SPD üyelerinin oylarının %53'ünü alarak 6-8 Aralık'ta yapılacak kongrede eş başkan seçilmeleri ihtimali çok güçlendi. Bu şu andaki SPD yönetiminin değişmesi anlamına geliyor. Saskia Esken öyle mi? Yani Yeşiller'den tanıdığımız da birisi galiba. Saskia Esken mi? Soyadı Sasken mi? Tam iyi hatırlamıyorum. Saskia Esken mi dedin sen? Esken, evet. Ben o zaman başka bir şeyden bahsediyor olabilirim. Evet. Zannetmiyorum Yeşillerden olduğunu. SPD'nin eski üyelerindenmiş. Daha genç. Bir kadın bir erkek tabii. Norbert Walter, evet. Benjans ile Saskia Esken. Daha sosyal demokratmış efendim. Evet, evet. Daha sol bir program vaadiyle seçildiler ve özellikle de bu CDU ve CSU, yani Hristiyan Demokrat ve Sosyal Hristiyan koalisyon partilerle koalisyonu, o büyük koalisyonu, GroKRO'yu, büyük koalisyonu son vermek. Bunun SPD'ye, Sosyal Demokrat Parti'ye bu büyük koalisyona katılmanın büyük zarar verdiğini belirterek bu koalisyona dan çekilme vaadiyle seçilecekler. Dolayısıyla SPD'nin böyle bir yönetim değişikliği Almanya'da hükümetin değişmesine ve belki erken seçimlere gidilmesine yol açabilir deniyor. Bunu belirteyim. Ama SPD'nin bir bu 2000'lerden beri başlayan liberal ekonomi politikalarına yaklaşması, onları giderek benimsemesi, hatta bazılarında Schröder'de olduğu gibi açıkça radikal neoliberal politikaları devreye sokma eğilimine de son vermek ve SPD'yi gene daha sol, daha sosyal adalet ve piyasanın denetlenmesi ağırlıklı bir çizgiye çekme konusunda vaatleri var. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Çünkü SPD'nin önüne şu anda hem Yeşiller geçmiş durumda, hem de diğer taraftan Alman Radikal Sağ Hareketi, evet. SPD'nin tabanını kısmen eriterek AfD, yani Almanya için Alternatif Hareketi, SPD'nin de tabanını eritiyor. Şunu belirteyim diğer taraftan, Almanya için Alternatif Hareketi sadece Merkel'in göçmenlere kapıyı açma politikasına tepkiyle ortaya çıkmış bir hareket değil. Almanya için Alternatif adını getirmelerinin nedeni Merkel'in bizim politikalarımızın alternatifi yoktur demesi. Yani bir tür Margaret Thatcher'ın meşhur There is no alternative. TINA, evet, TINA teorisinin Almanya'ya uygulanmasına tepkidir evet. Aynı zamanda. Bunu da hatırlamakta yarar var. Evet, son olarak bir dakika kaldı. Evet. Perşembe günü Fransa'da çok büyük bir genel grev bekleniyor. Genel grev tam anlamıyla genel grev çağrısı biçimde yapılmıyor ama kamu sektöründe özellikle bütün kamu taşımacılığında, tren ve havayolu taşımacılığında, eğitimde, sağlıkta, kamu sektöründe büyük bir grev bekleniyor ve buna özel sektörün bir dizi çalışanın da katılması bekleniyor. Hayatın en azından 5 Aralık'ta Fransa'da durması bekleniyor. Esas beklenti 5 Aralık'tan sonra bu grev hareketlerinin devam etmesi ihtimali. Evet, ve yani çok kuvvetli olabilir çünkü 6 Aralık'ta da bütün dünyada belki de görüp gördüğümüz en büyük olması ihtimali de bulunan iklim grevleri var bütün dünyada. Evet, 6 Aralık'ta iklim grevleri var ama bunun 6 Aralık'tan da öteye belki yıl sonuna kadar evet. devam etme ihtimali var. Bunu iki defa daha geçmişte Fransa'da yaşadık. 1995'te ve 2005'te. Benzer bir büyük muhalefet dalgası Macron hükümetini dış politikadan iç politikaya daha fazla yoğunlaştırabilir. İzleyeceğiz. Çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok bugün ama bir konuğumuz var, Elif İnce, gazeteci ve bizim çok eskiden dostluğumuz var, kendisiyle birlikte yaptığımız şeyler de vardı. Tekrar gördüğümüze de sevindik, sayenizde oluyor. Teşekkürler davet için. Hoş geldiniz. Rica ederim. Hoş geldiniz Elif Hanım. Bugün kentle ve ekolojiyle ilgili çeşitli meselelerden konuşacağız. Aslında 3 bölümde yapalım diye programı konuştuk önceden. Kaz Dağları'nda, Kirazlı'da neler oluyor? Altın madeni durumu, oradaki direniş. Bunu Bergama daha 1990'lardan itibaren süregelen bir direniş vardı. Bunun arka planını da önce ele alalım diye düşünüyoruz. Ardından mülksüzleştirme ağlarından bahsetmek istiyoruz. Konuyu biraz daha genişleterek. Daha sonra da bunların hepsini birbirine bağlayan Elif İnce'nin yeni çıkmış, Mayıs ayında çıkmış kitabı internetten kamusal veriye ulaşma rehberinden söz ederek programı kapayacağız. Ben konuğumuzu tanıtarak sözü ona vereyim. Elif İnce gazeteci ve mülksüzleştirme ağları emekçisi. Lisans eğitimini Brown Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde, ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar, gazetecilik yüksekokulundan mezun olup yurda dönüyor. Ben kendisini 2010-2014 arasında Radikal Gazetesi'nde yaptığı çalışmalar ve yazdığı yazılar ile tanıyorum. 2019'da da az önce bahsettiğim gibi internetten kamusal veriye ulaşma rehberini hazırlayıp çıkarmış durumda. Eğitimi ve çalışmaları açısından ülkemizin en kalifiye ve liyakatli genç gazetecilerinden birisi Elif İnce. Buna rağmen demeyeceğim, tam da bu yüzden, çünkü işte bu amiral gemisi, mareşal şeysi filan neyse gibi anılan ana akım gazetelerde çalışmıyor. Çalışmalarını bağımsız araştırmacı gazeteci olarak sürdürüyor. Yaptığı çalışmaların pek çoğunun ödüle layık bulunduğunu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Halk Evleri ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından gazetecilik çalışmalarıyla ödüller aldığını da burada söyleyeyim. Elif Hanım, teşekkürler yeniden geldiğiniz için. Ben ne zamandır bu programı yapalım istiyordum. Bergama'daki altın arama çalışmaları ve buna karşı halkın gösterdiği direniş ta 1990'lara gidiyor. Siz bu konuyla ilgili pek çok yazı yazdınız. Bugünlerde Kaz Dağları'nda olan altın arama çalışmalarıyla da bir takım yapısal benzerlikler söz konusu. Belki bu Bergama arka planıyla Kirazlı'da, Kaz Dağları'nda neler oluyor? Buradan başlayabilir miyiz? Tabii, mantıklı bir akış bence. Evet. 90'lara gündemini vuran, damga vuran Bergama Altın Madeni ile başlayıp sonra da bu yazdan beri daha ağırlıklı olarak gündemimizde olan, aslında o da daha eskiye gidiyor, Kaz Dağları ile devam edebiliriz bence de. Tabii tabii. İsterseniz biraz Bergama'dan lütfen bahsetmeye başlayabilirim. Başlayalım, evet. Aslında bu cuma günü de siyanürle ilgili bir yasak yayınlandı. Takip etmişsinizdir belki. Bu resmi gazetede yayınlandı yönetmelik değişikliğiyle. Siyanürün bu intiharlardan dolayı halka satışı yasaklandı. Ama siyanürün Türkiye'nin gündemine belki de ilk bu kadar yoğun bir şekilde girmesi de 90'larda oldu. Bergama Altın Madeni ile birlikte. Bu Türkiye'nin ilk altın madeni. Ve 90'larda başlayan, 90'ların ortasında kitleselleşen ve 2000'lerin ortasına kadar devam eden, yoğun olarak devam eden bir yerel hareket, bir eylemlik oldu Bergama'da. 92 yazında başladı ve çok o zaman için özellikle, yani Gezi'den önce belki de bu oldukça yaratıcı bir eylem repertuarları vardı. Yarı çıplak yürüyüşler, nüfus sayımına katılmama, maden işgali, Boğaz Köprüsü'ne zincirlenerek trafik kilitleme gibi çeşitli şiddetsiz eylemler yaptılar. Asterix. Evet. Benzetmeleri de vardı, hatırladım. Evet, böyle karakterler de vardı. Şimdi çocukluğumuzun aslında hatırladığımız bir eylem. Bu Eurogold firması aslında Almanya ve Avustralya yine menşeli şirketlerin. Şu anda Kaz Dağları'ndaki Alamos da Kanadalı, yani yabancı şirket olarak giriyorlar aslında. 89'da maden arama ruhsatı alıyor. Yani oldukça eski bu madenin tarihi. 90'lar ve 2000'lerde birçok kez el değiştiriyor hisseler. Amerika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Kanadalı menşeli şirketler arasında. 2005'te de Koza Altın devralıyor. Yani Akın İpek'in şirketi devralıyor Koza Altın'ı. Ve 2015 Ekim'de Koza'ya kayyum atanana kadar da Koza'da kalıyor. Şu anda TMSF yönetiminde Koza Altın. Bergama'yı şu anda aslında bir nevi hükümet yönetiyor diyebiliriz Bergama Altın Madeni'ne. TMSF'nin açılımı nedir? Mevduat Sigorta Fonu. Evet. Avukat Arif Cang'ı esas Bergama'nın hukuk mücadelesini yürüten, onunla da bir zaten haberleşiyoruz haberler için çoğu zaman ama bugünden önce de bir tekrardan konuştum davalardaki son durum nedir bir öğrenmek için ve gerçekten inanılmaz. 1993'te mesleğe başladığından beri Avukat Semih Özan'ın yanında ilk olarak başlamış. 93'ten beri, yani 26 senedir Bergama Altın Madeni'nin davasını yürütüyor. Semih Özay bu işi başlatan, evet, kişi. Evet, Arif Cang'ı da onun yanında çalışmaya başlıyor. 93'te onunla birlikte başlıyorlar. 93'te tek başına yürütmeye devam ediyor artık davalarını. Tabii bir yandan yurttaşlar da açıyorlar davayı. Odalar, işte Ziraat Mühendisleri Odası'nın dahil olduğu, Tabip Odası'nın dahil olduğu davalar da var. Ama EGEÇEP dahilinde Arif Cang'ı yürütüyor. Hala da devam ediyor davalar. Hem Ovacık'ın, yani hem esas madenin davaları devam ediyor. Hem de artık oradaki cevher tükendiği için yeni açılan madenler var. Çukuralan'da ve Kozak Yaylası'nda Kapıkaya madeni var. Bunların da davalarını bir yandan yürütüyor. Onların da detayına hızlıca gireceğim birazdan ama esas bence burada ilginç olan yani nasıl şirketlerin ne kadar yoğun 90'lardan beri bir PR faaliyeti yapmış olmaları. Normandi'deyken, Avustralya şirketi olan Normandi'deyken 2000'lerin başında siyanürün havuzunun içinde işçiler yüzdürülüyor. Bunun görüntüleri de var. Petra Holzer'le Ethem Özgüven'in belgeselinde bayağı işçilerin havuzunun içinde yüzdükleri, hatta sonra su da içiyorlar arıtma tesisinden. Hürriyet'te falan da haber olmuş. Yani 2000'lerden itibaren böyle inanılmaz bir propaganda yapılıyor. 2005'te Koza devralıyor dediğim gibi ve Akın İpek aynı sene Bugün gazetesini satın alıyor. Ve New York Times'a 2017'de verdiği bir röportaj var. Bu kayyum meselesinden sonra resmen bunu diyor, madeni aklamak için aldığını itiraf ediyor orada. Diyor ki PR'a para harcayacağım ama gazete alırım dedim diyor. Ve davalar, hem davalara bakınca yani siyasetin ve güç dengelerinin yargının üstündeki doğrudan etkisini okumak açısından çok ilginç bir örnek bu altın madeni. Çünkü cemaatle hükümetin arasının iyi olduğu zamanlarda bütün izinler çok hızlı bir şekilde alındığını anlatıyor avukatlar. Daha sonra ara bozulduğunda bir süreliğine duraklıyor bu süreç. Yani bir takım mahkemelerden davacıların ekoloji hareketinin lehine bir takım kararlar çıkıyor. Fakat sonra kayyum devraldıktan sonra Arif Cang'ı diyor ki daha önceleri Ovacık Altın Madeni şirketin hükümet destekliyordu. Şu an bizzat yönetiyor diyor. Şöyle örnekler de var. Maden 2004'te nadir bir başarıyla, mahkeme kararıyla kapatılıyor. Sonra Koza 2005 Mart'ta alıyor madeni ve hemen çok jet hızıyla diye haberler çıkıyor bütün izinlerin alındığına dair. Mayıs'ta hemen tekrardan açılıyor maden. Ve PR'la da yetinmiyor, şiddet de uygulanılıyor aynı zamanda burada aktivistlere yönelik. Maden açıldıktan 2 hafta sonra Çamköy'de Dünya Çevre Günü anmasına giden aktivistlere yolda maden şirketi çalışanları ve Akın İpek de olay yerinde. Mahkeme belgelerinde de var. Akın İpek'in orada yer aldığı. Aktivistlere yolda taşlarla saldırıyorlar. Traktörü üstlerine falan da sürüyorlar hatta. Sonra 2006 Ağustos'ta da bu Dikili Belediyesi'nin festivalinde siyanür ve çevre üzerine bir panelde madenciler bayağı silahlar ve sopalarla gelip eylemcilere sopalarla saldırıyorlar. Belediyenin panelinde. Ve Arif Cang'ı Koza'ya geçmeden önce şirket böyle bir fiziksel şiddet en azından olmadığını anlatıyor. Yani çeşitli engellemeler var ama bir sopalarla, taşlarla saldırılma hali yokmuş bundan önce. Şu anda da tekrardan daha önceki işbirliği içindeki duruma döndük diyor Arif Cang'ı. Yargı aleyhimize ve lehe gelen kararlar uygulanmıyor diyor. Burada da çok sık uygulanan bir taktik bu 2009 sayılı meşhur genelge. Bu genelge Veysel Eroğlu'nun bakanlığı zamanında çıkan bir genelge ve bu genelge özetle iptal edilen bir chat kararı, yani yargı süreciyle iptal edilen bir chat kararının içinde sadece sıkıntı oluşturan kısımların değiştirilip hızlıca yeni bir chat raporu sürecinin en baştan tekrarlanmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla yıllar yılı süren bir mahkeme süreci bitiyor, bir iptal kararı alınıyor. Hop, ardından chat raporunun içindeki 2 paragraf değiştirilip tekrardan yeni bir chat raporuyla maden işletmeye devam ediliyor. Bu sadece madenlerde değil, termik santrallerde vesaire. Evet, çok yaygın bir yaygın bir baş belası aslında bu genellikle. Evet. Ciddi bir hukuksuzluk yani. Şimdi çok kısaca isterseniz şu anda devam eden Ovacık'a dair hala, yani güncel duruma gelmek açısından şu an, evet, devam eden davaları çok hızlıca bir aktarabilirim Arif Cang'dan aldığım şekilde. Şimdi Ovacık Madeni'nde 2009'da verilen bir ÇED olumlu kararı var esas, davası devam eden. Bu dava ilk başta Arif Cang'ın anlatımına göre ilk başta reddediliyor. Ekoloji Hareketi'nin açtığı dava, keşif bile yapılmadan. Sonra cemaatle hükümetin arası açıldığında Danıştay bu kararı bozuyor. Keşif yapılması gerek diyor. Keşif yapılıyor ve bilirkişi raporunda ciddi eleştiriler var bu rapora dair. Keşfin ardından çıkan raporda. ÇED raporunun 10 yıl önceki verileri içerdiği, hiçbir İnceleme yapılmadan kes yapıştır bir şekilde hazırlandığına, depremsellik ve biyolojik çeşitlilik bakımından da eksik olduğuna dair. Sonuçta dava kazanılıyor, ÇED iptal ediliyor, fakat iptal kararından 30 gün geçmeden 2009-7 genelgesiyle tekrardan çok hızlı bir şekilde ÇED olumlu raporunu alıyor şirket. Şu anda bunun davası Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. Bir diğer. İnanılmaz bir sürreal yani. Evet, 2009'daki bir ÇED raporundan bahsediyoruz, evet, hala iptal edilmeye çalışılan. Bir yandan da bir atık havuzu davası var devam eden. Orada işte bu işçilerin yüzdürüldüğü havuz ilk havuzdu. Şu anda üçüncü havuzda oluyor. Üçüncü atık havuzu dolmakta şu anda. Ve Arif Cang'ın anlattığına göre yine ilk atık havuzunun aslında bu şu anda üçüncü atık havuzunun olduğu yere yapılması düşünülmüş vakti zamanda. Fakat DSE'yi yeraltı sularını kirletirdiği olumsuz görüş vermiş. Dolayısıyla yapılamamış. Şu anda aynı yere DSE'yi olumlu görüş vermiş ve üçüncü atık havuzu buraya yapılmış. Artık atılabilir ya, diyor evet, yani. Evet artık atılabilir diyor. Devlet su işleri yani. Evet, evet. Buna açılan dava devam ediyor. Ve yapılan keşif sırasında yurttaşlar bölgedeki artan kanser vakalarını tartışma konusu yapıyorlar. Bilirkişi bunu önemsiyor ve sağlık taramaları istiyor. Fakat Sağlık Bakanlığı yok bizde böyle bir bilgi diyor. Bilirkişi ardından bir kısmı lehte bir kısmı aleyhte rapor veriyor. Lehimize de ciddi bilirkişi raporları vardı diyor Arif Cang'ı. Atık havuzunun özellikle sızdırmazlığı hakkında yani kil tabakasının yetersiz olduğuna dair bir takım raporlar da geliyor. Bu da devam ediyor. İptal çıkmasını bekliyoruz diyor Arif Cang'ı. Fakat var olan bir atık havuzundan bahsediyoruz. İptal olursa acaba ne olacak yani? Evet. Yani yeryüzünde sızdırmayan herhangi bir atık havuzu olup olmadığını da ayrıca tartışıyoruz herhalde. Evet. Evet, bir de bunlar Ovacık'la ilgili davalar. Tabii dediğim gibi şu anda artık Ovacık'taki kapasite, Ovacık'taki maden tükenmiş durumda. Dolayısıyla çukur alanda ki yeni bir alandan çıkartıyorlar. En çok altında buradan geliyor. Dikili'de çukur alan. 2009'dan beri çalışıyor bu madende. Yine cemaatle ilişkilerin iyi olduğu dönemde hep aynı hikaye. Hızla davalar reddedildi. Çok hızlı bir şekilde kapasite arttırıldı. Arif Cang'a en son keşfe gittiklerinde perişan bir durumda olduğunu söylüyor çukur alanın şu anda. Yani bitmiş olduğunu söylüyor. Üçüncü kapasite arttırma davası devam ediyor bunun da. Ve mahkeme iptal kararı veriyor. İptal gerekçesi de madenin yaklaşık 6 kilometre batısında içme suyu amacıyla kullanılan Madra Barajı göl alanının bulunması. Ayrıca maden atık sularının deşarj edildiği Çökek Deresi'nin yaklaşık 5 kilometre ötedeki doğal site olan Nebiler Şelalesi'ne akıyor olması ve mahkeme yürütme durdurma kararı daha iptal bile değil. Yürütme durdurmayı verir vermez yine bu meşhur 2009'a 7 sayılı genelgeyle yeniden bir chat süreci başlatılıyor. Dolayısıyla yine bu da durdurulamamış oluyor. Bunun da en son duruşması Kasım ayında görüldü. Ben de şunu ekleyeyim. Evet. O zaman yani genel olarak baktığımda burada çok berbat bir işbirliği görüyorum. Bu işbirliğinin bir ayağında uluslararası şirketler var. Yani Türkiye ile alakası bile olmayan şirketler de bir kısmında Türkiye şirketleri oluşturuyor. Bir kısmında işte yargı var. Bir zamanlar Danıştay belki daha bir dik durmaya çalışıyordu filan. O günlerde artık geride kalmış durumda. Bir kısmında iktidar var. Hepsi bir araya gelip böyle doğayı talan ediyorlar. Buna karşı durmaya çalışan yurttaşlara etmediklerini bırakmıyorlar. Bir de şunu da söylemek lazım. Rıza Türmen bu konuda bir yazı yazmıştı. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Devleti'ni Danıştay'ın kararına uymadıkları sebebiyle 945 bin euro tazminat ödemeye mahkum ediyor. Yani bizim cebimizden çıkan paralarla devlet aslında bu işbirliği için bir de para ödüyor ve şirketleri bu şekilde korumuş oluyor. Yani inanılmaz demek yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Evet hakikaten öyle. Peki bu siyanür, ben de şey sorayım, siyanürün kullanılması yasaklanınca şimdi bu Bergama'da ya da başka Kaz Dağları'nda diğer yerlerde yapılan arama neyle yapılacak? O maden. Endüstriyel tüketim olduğu için ona izinimiz ona var. Ona izin var evet, öyle sadece mi? Sadece intihar etmek için kullanamıyoruz. Evet anlaşıldı. Çok güzel bir durum var. Bu noktada Girazlı'yı da o zaman kısaca konuşup oradan aslında peki ya bu maden arama şirketleriyle medyanın ne alakası var? Evet. Sorusu aklıma gelen insanlara mülksüzleştirme ağlarının tam da bu sebeple hazırlandığını söylemek üzere oraya geçiş yapalım derim. Evet. Kaz Dağları'nı da hızlıca şey yapalım isterseniz. Sonra evet, mülksüzleştirmeye geçelim yoksa vaktimiz tükeniyor diye direkt mi? Yani, çok hızlı bir Kaz Dağları üzerinden geçiyoruz. Peki, çok hızlı bir geçelim şekilde geçiyoruz. Yani. Dün her yer Kaz Dağları çadırlı direnişçilerinden biriyle görüştüm. Bugün 130. günündeler çadır direnişinin. Ve 15-20 kişi nöbet devam ediyoruz. Her gün maden kapısına yürüyoruz. Hiçbir gün eksik olmadı diye anlatıyorlar. Burada da 2012'den beri açılmış davalar olduğunu söyleyeyim çok hızlıca. Yani bu yaz bizim gündemimize girdi ama aslında bunda 7 senelik bir geçmişi var. Evet. Hem Çanakkale Barosu'nun hem Ziraat Mühendisleri Odası'nın 2012'den beri uğraştıkları davalar var. Şimdi burada bir yandan şirketin işte çeşitli açıklamaları oldu. Ekim ve Kasım bayağı hareketli geçti aslında. Sanki bir işte Kirazlı'nın işletme ruhsatı doldu. Dolayısıyla ruhsat alınana kadar faaliyetlerimizi erteliyoruz diye bir açıklaması oldu şirketin. Ardından 12 Kasım'da da Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bir açıklaması oldu. İşte bakanlıklar, Cumhurbaşkanı yardımcısı toplantı yaptık, ruhsatların durdurulması dahil her türlü ihtimali değerlendirdik vesaire diyor. Fakat bir yandan da sahadan bakınca hiç böyle bir yavaşlama yokmuş gibi gözüküyor. Bu bakanın açıklamasından 5 gün önce kesim yapıldığını tekrardan Balaban Tepesi'nin civarında tespit ediyorlar. Öyle mi? Sahadaki aktivistler. Çok önemli bir bilgi. Tabii evet, böyle hem 30 Ekim'de bir kesim tespit ediyorlar, jandarma çağırıp suç duyurusunda bulunuyorlar. Hem de 7 Kasım'da Kirazlı'da bir kesim daha oluyor. Sonra da Serçiler'den haber geliyor. Kozan'ın madeni, bu da civarda. Yani sadece burada aslında Alamos da yok. Kozan'ın da faaliyeti devam ediyor. Burada da gidip ÇED alanına baktıkları zaman Serçiler'de Kozan'ın hem kesim yapıldığını görüyorlar hem de sondaj yapılırken yakalıyorlar. Bununla ilgili de haberler çıkıyor daha sonra. Durduramaz bir kar sahiki hırsı var anlaşılan. Yani çok orada sadece evet bunlar değil yani çok daha fazla aslında. Balıkesir Milletvekilinin bir sorusuna cevaben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Ekim'de bir açıklaması var. Kaz Dağları'nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verildiğini söylüyor. Bunların 8'i yabancı ortaklı. Yani yarısından fazlası da işletme ruhsatı. Yani direkt işletmeye verilmiş izin var. Burada 148 tane aslında. Sadece Koza'da değil, Eczacıbaşı'nın Esen şirketinin de Kasım sonunda yine Kaz Dağı eteklerinde altın madeni kurmak için ağaç kesimine başladığına dair bir haber de yayınlandı. Bir yandan şunu da söylemek lazım. Ekim başlarında yani bir yandan burada vahşi bir altın madenciliği her tarafında Kaz Dağları'nın ilerlerken burada çadır kurmuş aktivistlerin Balaban dinlenme tesislerinde çöp kenarında birkaç tane taşı alıp işte çadırların altında kullanmak için taşları aldılar diye Kirazlı muhtarının girişimiyle 6 tane aktiviste soruşturma açılıyor. Sonra takipsizlik veriliyor ama bir taşı alıp bir yerden bir yere taşıdıkları için yani evet. Çöp kenarında duran bir taşı. Böyle de bir baskı var yani. Buna rağmen 130 gündür orada direniyor olmaları direniyorlar, bence evet. Umut yani, verici. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bunca şirket, yerli ve yabancı şirkete rağmen senin de dediğin gibi Elif, bayağı önünde duruyor olmaları. Aslında Kaz Dağları hepimizin diyen Greta Thunberg'in bir sesi var. Belki de en iyi cümleyi Türkçe olarak söylüyor. Tam da burada duymanın zamanı. Kaz Dağları hepimizin. Evet, görüldüğü gibi Türkçesi de fena değil. Kaz Dağları hepimizin diyor. Bu şirketlere ait değil demeye getiriyor. Greta Thunberg iklim aktivisti. Evet, buradan mülksüzleştirme ağlarına mı geçiyoruz? Ben de tam onu söyleyecektim. Yani aslında bu Bergama'da ya da Kaz Dağları'nda kimse sesini çıkartmasa bu işbirlikçisi şirketler ve iktidar çok daha memnun olacak haliyle. Fakat ses çıkartan insanlar var. Ses çıkartmanın da ön koşullarından bir tanesi bilgi sahibi olmak. Bu bilgi sahibi olmak çok önemli. Mülksüzleştirme ağları tam da aslında bir bilgilendirme projesi. Elif İnce'nin son kitabı internetten kamusal veriye ulaşma rehberi de öyle. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Çünkü ben ilk gördüğüm zaman mülksüzleştirme ağları haritalarını bende sahiden çok çarpıcı bir etki yarattı. Yani sonuçta Türkiye'de işte gazete alıp okuyoruz, televizyon seyrediyoruz, elektrik faturası ödüyoruz, süpermarketten alışveriş ediyoruz, şu bu. Fakat bütün bunları yaparken ödediğimiz paraların gittiği kaynaklar hep aynı aslında. Bir avuç insan ve bir avuç şirket ve bu ağlar bize gösteriyor ki aslında bütün bu berbat projelerin arkasında da bu şirketler var. Haritalar birbirlerine bağlamış halde. Albayrak grubu, Çalık Enerji, Turkuaz Medya grubu derken oradan 3. Havalimanı'na bağlanıyor, oradan HES inşaatlarına bağlanıyor. Yani gözümüzün önünde oluyor hepsi aslında, fakat biz genellikle farkında değiliz. Farkındalık yaratmak çok önemli. Mülksüzleştirme ağları da bence bu açıdan harika bir çalışma. Elif Hanım, biraz özetler misiniz? Bu nasıl başladı? Bugünlerde neler yapıyor mülksüzleştirme ağları projesi? Tabii. 2013'te aslında Gezi zamanında bir araya geldik. Herkes gönüllü, sanatçılar var, avukatlar var, sosyologlar var aramızda. Hatta bizzat haritaladığımız şirketlerde çalışan arkadaşlarımız bile var. Ve mega projelerle başladık. Daha sonra dallanıp budaklandı. En son geniş bir termik santraller ağa girdik mesela. En çok tıklanan ağımız da 2013'ten bugüne medya sahipliği ağ. Çünkü orada bayağı çok açık ve seçik bir şekilde ortada. Neden şu anda ana akım medyanın ölmüş olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çok kısa bir özetleyebilirim aslında. Mesela Ciner grubu, Show TV ve Habertürk'ün sahibi termik santralleri var. Siirt'te Bakırt Madeni var. ATV Sabah'ı almış olan Kalyon'un Ankara'da termik projesi var Çayırhan'da. Karadeniz'de HES'leri var. Üçüncü havalimanına üstlenen şirketlerden biri. Doğuş firması NTV ve Star TV'nin sahibi. Karadeniz'de HES'leri var. Burada Galata Port inşaatını yapıyor çok yakınımızda. Bu Montia'da da dönüşüm de yapıyor. Demirören zaten malum. Total Oil vesaire gibi şirketleri var. İstiklal'de protestolara konu olan Demirören AVM'si var. Böyle bir ilişkiler yumağı yani aslında. Ve bir yandan işte havuz medyası tabir edilen işte tapelerde bir şekilde aslında şüphe edilen şeylerin bir nevi teyit edildiği işte medya patronlarına baskılarla gazetelerini satın aldırılıp ardından işte karlı bir takım ihalelerin sözlerinin verildiği de bir hikaye var bunun arka planında. Bir yandan şu anda da aslında biraz finans kısmına girdik işin. Projeleri tamam haritalıyoruz, projeler ve üstlenen şirketleri haritalıyoruz ama bunları kim finanse ediyor, hangi bankalar finanse ediyor buna baktık. Ve bir an oldukça yani çok da şaşırtıcı değil aslında, bir arada görünce biraz şaşırtıcı oluyor hakikaten. Mesela Yapı Kredi ve Garanti Bankası'na baktık. Bir yandan da şöyle bir şey de var, yani hükümete yakın şirketler denince biraz böyle eski sermaye, sanki seküler gibi düşünülen sermaye pek suçlanmıyor ama burada mesela Yapı Kredi grubunun 7 tane termik santrali var finanse ettiği. Bu gözüküyor. Tufanbeyli termik santralinden Çatalazı, Yatağan, Çan 2, Kemerköy, Yeniköy, Kangal termik santrali. Bunların hepsinin ya özelleştirmelerinde ya projelerin geliştirmelerinde bankanın, Yapı Kredi Bankası'nın verdiği bir finansman desteği var. Garanti Bankası'nda 10 tane termiği finanse etmiş gözüküyor. Ve bütün bu verilerin de kaynakları var. Hiçbir şey kaynaksız girmiyoruz. Yani bence projenin en güzel kısımlarından biri de bu. Dediğim gibi Garanti Bankası da işte bir yandan çeşitli kültür etkinlikleri vesilesiyle işte Salt'ta mesela iklim değişikliğiyle ilgili bir sergi oluyor. Ama girip baktığınız zaman 10 tane termik santrali finanse etmiş durumda. Ve burada Muğla'da çok ciddi protestolara konu olan şu anda Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinin de özelleştirmesini finanse etmiş gözüküyor. Bu özelleştirmeler neden kötü? Çünkü aslında kapatılması gereken termik santrallerin özel firmalara geçince rehabilite ediliyorlar ve kapasiteleri arttırılıyor bu santrallerin. Yeniköy, Kemerköy'de de durum böyle olacak gibi gözüküyor. Mülksüzleştirme de böyle. Şu anda dediğim gibi biraz bu işin finans kısmına bakıyoruz. Mülksüzleştirme ağları sermaye iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri haritalama projesine ulaşmak mülksüzleştirme.org adresiyle mümkün. Ben bu bağlantıyı Açık Bilinç'in sayfasından, Twitter duyurusundan paylaştım. Oradan görmek mümkün. Yurttaşların ekolojik direnişleri bir hukuk mücadelesinin ötesinde bir yurttaşlık hareketi gibi görmeleri ve haklarından ve sorumluluklarından haberdar olmaları konusunda mülksüzleştirme ağları bence çok önemli bir proje. Bir başka önemli proje de Elif Hanım, sizin kitabınız internetten kamusal veriye ulaşma rehberi. Bu rehberi ücretsiz olarak edinmek de aslında mümkün. Bir iletişim kitap istek formunu doldurarak kitaba PDF formatıyla bir bilgisayar dosyası olarak ulaşmak da mümkün. Ben yine bütün bu bağlantıları Açık Bilinç Twitter sayfasından paylaşıyorum. Fakat belki programımızın da artık zamanı bitti ama bir iki cümleyle bu kitabı neden yazdınız, içinde ne var, bunu söyleseniz böyle bitirsek nasıl olur? Tabii, harika olur. Bir dakika. Tabii. bir dakikamız kaldı. ya bu kitabı aslında tam da bu bahsettiğimiz sebeplerden yazmak istedim. Yani bir yandan hukuk mücadelesi yürüyor, avukatlar bu işin peşinde. Fakat işte bir ÇED raporu yıllar boyunca uğraşılarak iptal ediliyor, ardından hop diye yeni bir ÇED raporuyla işleme devam ediliyor. Dolayısıyla mücadeleyi sadece hukukçulara bırakmak mümkün değil. Yerelde de bir hem bilgi sahibi olmak, hem de bilgi sahibi olunca insan bilgi sahibi olduğu şeye dair daha bir sahiplenme hissediyor. Ve bu bir ağaç, hayati önemi var. Tescilli evet. Bir ağaç da olabilir, bir doğal sit alanı da olabilir. Dolayısıyla tüm bu bilgilere yurttaşların kendilerinin bizzat hem merak duygularını canlandıracak bir şey olmasını umdum. Hem de dediğim gibi bu yereldeki doğal değerlerin sahiplenilmesini sağlamasını umdum. Çok hızlıca işte içinde bir şirketin sahipleri kim, bunu bulabilirsiniz, maden ruhsatlarını sorgulayabilirsiniz, barajları görebilirsiniz, uydu görüntüsünden orman kesimlerini takip edebilirsiniz, bir ihalenin kime verildiğini görebilirsiniz. Korunan alanlar, doğal sit alanları, bunları görebileceğiniz bakanlık uygulamaları var. Tescilli ağaçları görebilirsiniz. Hava kalitesi istasyonlarının bir şey var, haritası var. Fay hatlarını görebileceğiniz bir harita var. Hatta ışık kirliliği bizim ağır gündemlerde pek gündemimize giremiyor maalesef, ışık kirliliği. Son derece önemli. Ama, çünkü daha yeni bir rapor okuduk bu konuda. Radyoda konuştuğumuzdan emin değilim ama böcek yok oluşlarında muazzam bir rol oynuyormuş geceleri ışık kirlenmesi. Evet, ve bu aslında ışık kirliliği haritasında Türkiye'ye baktığınız zaman artık sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her yerinde evet. Elektrik tüketildiğini ve artık yaşamın var olduğunu, yani insan yaşamının var olduğunu da. Biyolojik yok oluş yani. Evet. Peki galiba sona erdik. Galiba bitiriyoruz. Işık kirliliğinden bahsetmiştiniz, ben hatırlayayım. Ayrıca biyofilya programında da konuşulmuştu. Merak edenler oradan bakabilir. Bugün gazeteci Elif İnce konuğumuzdu. Çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Teşekkür borçluyuz size. Elif Hanım, programa katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta temel bilimler konusuna dönüyoruz. Profesör Akcan Özcan kuantum fiziğinden bahsedecek. Onu izleyen haftada yeni bir teknoloji, kuantum bilgisayarlarını Profesör Cem Say ile konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, teşekkürler Elif. Teşekkürler. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz Açık Gazete programını. Ben de Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.